الله مرکب شو د ټول مخلوقاتونه دا غلطه ده. نو یو جواب منفی دا ندی ویلی مخکی کتابونو زمان کتابونو داسی ندی ای بر معنی ندوی دویم جوابو کشی چرت بالفرض و تقدیر ستاسو کتابونو کی ایمان لفظ دی دیو دا چه قرآن دا منسوخ کرده قرآن منسوخ کرده وشیم نوز منسوخ کرده درهم جواب دا که ندی منسوخم ودا پمانه دا محبوب سرنه سلورم جواب دا کوچه دا دا متشابهاتو نده انزوم جواب دا کوچه دا دست من الگوبار ده خلاصه که خبر او دا نیکان و کلام کی اون درست تحبیلو دا ویلی دست من الگوبار ده یا دی ویری پہلا دسکر کی کوشوی نہیں یا ویلے غلط دی یا شاگردانو کوشوی نہیں ندی مانے غلط کرے نو دا قرآن آیاتو نہیں پر دو خصفہ والی تفسیر کا محکم و متشابی سوره هود کې راځي وخت کې وخت آیات چې د قران ټول آیاتونه محکم دي او په سوره زمر کې راځي د رښتن کې متشابه ټول متشابه دي مدا خدایان تعارض دي جواب محکم ویلي په دې اعتبار سره چې د دې ټول ثبوت دی د الله تر په الله را لېګلی دی د اعتبار د لېګلو سره محکم دي شک په کې نشته او متشابه مقابل د محکم نه دی بلکې متشابه چې د یو بل سره مشابه دی بلاغت او فصاحت کې د بیا وی ګوره دلته آیات محکمات جمع راوڑی اور سو گوری ام الکتاب دا اصل دی کتاب دی مفرد دی کی سو وجہ جواب پیدا شیو کئی چپ استقلال کی دا قرآن ہر یو آیات مستقل دی بنفسی کی نو اصل پدی اعتبار سے گئے یا بمنزلت جن سے طولت شامل دے داما فقط را رہے فرق بمنز محکم محکمات و دا متشابہات دے محکم اگا چھے معلوم بالعقل میں معرفت دا موقوف آقلی لکا دلائل توحید شو اللہ پیوالی بنی برا و برخت و براقلی منی و کنا او متشابه چی ثابت بشراوی لکمون زکاة و غیره فرضیت کی اگور دیو بل سرسری بشابی دیو شاند یا بل فرق محکمات چی پدی که احکام ده حلال و ده حرام بیان متشابه چاغت ادب پاکسی جو پائے کہ احکام حلال اور حرام بیان نہیں بل فرق محکمات چ واضح معنی والی اور دلالت ہم پیو معنی والی کی متشابی چ استعمال دا تعویل لری محکمات تعویل استعمال لری بل فرق محکم ټول قران متشابه اول سورتون والا حروف مقطعات بل فرق محکم چې یو ځل ذکر کیږي لکه احکام شو متشابهات چې بیا بیا ذکر کیږي لکه خصلت شو بل فرق محکم چې الله بندیان دغه په معنی پوښتنه متشابهات چې بندیان دغه په معنی نه وي لوگو رئی وما یعلم تأویلہو الا اللہ مشرک بداتی لٹول کئی دا شرک بکی دا شرک باری بکی گوری نظیر اگو را ولا تقول رائنا مشرک سوانا کئی مشتبی مانا کنائی اولا کئی وصد یا آڑ اقبل مصد تا او نه کوي کې په مقصد د باندې بیر الله بل هیڅو امام ابو حنیفه رحم الله تعالی باندې مخلوقات او راسخون فللم تا علم نه دی ورته بس د مخلوق دراسخین او کار سره ایمان او مان د د سپارل الله تعالی اردوه الاللہ بس امام شافعی رحم اللہ ویچی فا الاللہ وقفن دے ورہ سکونتی لیلم ناغی پوی داخل تزاد شو جواب اس تزاد نشتے امام شافعی رحم اللہ چوئی نو راسخین پویگی پا مصداق و پا تعبیراتو دادا بند مرکی من تعبیراتو کردن و ایمام ابو حنیفه ویچی پا معنی سکن پویگی ندوان اقوالو کی تطبیق شو اختلافات نشو نو پدې مطلب باندې شې د کویږي راوی بیا د یو شي نه بلا جوړ نمن او علم کي ابراهيم عليه السلام چې ویلي ومخدز مکه بل شوک ما ثاني مسلمان نشته ناغم داسي ایماندار زنانو سمانا دا سما خور دا پدین کی مثل دا زواب پدین کی دا باطل فرس راشی ناو ایگور اخور ویلی دیسلی یا لعنت اختها دا هم مثل دی باقی دا کی تابع و مضبوط وانا مشرکان بس ترجمه ندی مثلیهم په مطلب خوبو اوری اول کې مسلمانان کم کړو آخر کې زیات کړو روب ده تار او کافر اول کې زیات کار کېده نو زیات کړو چې پرسو استقامت او ایمان ګوبیرانو او چې نږدې شو ریشن قائمًا بالقسط دا شهادت ولار دی پر انصاف باری یا دا گوائی دا اللہ قائم دی پر انصاف باری یعنی په خبره د توحید الہ حکم الہ واحد مخکې معنی مونږ کړی ان الدین عند الله الاسلام دین په دینونو کې پنيز د الله باندې اسلام دی غاړه یې خوذل د الله تمام قوانینو څخه حاصل ده شو بل ذکر کړي او مې یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل درغه قبول نشي که مشرک درگاهونو کې وزريګه مبتدی سونه بیرات کې الله په درگاه کې دا منظور دی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا وهو رد او دا رد دی و نصارا وانی چستاش دین منصوب دی ستاش اصول غلط دی دین منیز اللہ اسلام دی مداوی پاگا اعتراضون والی ردو کو ومختلف اللذین خلاف نو جوڑ کریا کسانو چور کریشو ورد کتاب الا مگر فس داغینا چراغ دیو تک علم قوا بغیم بین هم دو وجد بغاوتنا بمنس پلکیم دادا شبهه طرف ته اشاره ده چې ابن الله باغیانو دا لفظ د نکړې وو نه واسو شینکار کی پیاتونو د الله یقینا الله سریع الحساب زر حساب ور حساب ناک دی زر حساب کوم کې حساب ناک وین حاجو کا پس که جګړه کوي دی تاسو را بس کچری جگڑا کئی تاثرا فقل نقو آیا اسلم تو اخی میرے گردن اللہ تا وجہی گردن فللہ خاص اللہ تا وجہ ذکر درٹو ومن اتبان او گردن بگری قرآن تا اغسو کما پسیری والله يعصبك من الناس سورة الغائدة کی ذکر کی والله يعصبك من الناس قدام مسألة بیانے قروائی مسألة اللہ بلساتی هو آیا آوکا سارمتا چور پریشوی دورت کتاب والامیین او ان پڑھو تا چنبوی اسلم تم آیا غارق دید اللہ کتاب تا فین اسلم آیا غارق دید اللہ کتاب تا سکا شریدیو غارق خودن یقیناً ہدایتی اومندو او کواوردن نشتا یقیناً ستا پزیمہ باندر سول دی او گو بلا بانی کلام خود رو دا مانا ندا چیرا کاری نگلتی اوشو حکمت تا چیدل تبادہ پرتر سورة الغائدہ تا شروڑ ہوئی رسول رسالاتو پیغام دا اللہ نو آداد نکره پیغمبري رسالات او نو آداد نکره شیخ وې پیغمبري والله یاسم کمن الناس والله بری ساجد خلقنا یقین الله توفیق نکي نور کې قوم کا اخرتا مطلب یې شو تر سوا دشمن کوي مخالفت کوي ستا نقصان نشي کولای زو دې ساته زورا نه ده یقینا هغه کسان یکفرون بآیات الله انکار کوي پیاتون د الله کفر کوي انکار کوي پیاتون د الله او وجنی النبیین پیغمبران د الله بغیر حق بی جرم ویقتلون الذین یأمرون بالقسط او وجنی هغه کسان چې وینا کوي دوی ته د توحید بالقسط په توحید من الناس دا خلقنا دا تحکما شرمولو دا پر نزیر وقت دیوتا دا عذاب درناک لکه یو سڑے عام سڑے یو توت وی تاندار سب سنگش شرمولو غرزی جن تحکما نفت زکر کئی کچری تو اغدیرو پسیلار شی وین تو تویم اکثر من خیل آب دیرو پسیزی جمهوریت پسیزی او دل دون اکان سبیر اللہ دا اللہ دا کتاب نوالی خطا چا سو جدہ دلتا بغیر حق نکیرہ راوڑی او سورة البقرہ کی التا بغیر الحق ویل معرفہ راوڑی سبانا جواب آلتے بغیر الحق ویلی دریب منیزم جرم نو معلوم خبر او دلتا تعمیم دا پارے راوڑے سمانا ایس جرم نو ایس قسم جرم نو ورمان کوش داغی منیزم جرم نو چاچی وجلو نو پتا وچی جرم نو مثالی اوپوری دی زمان اولائی کدغا زورن ربد صفتو صفتونو والا آوری خبیت بد آمالهم چه برباد شو عملو ندری فدولی و آخرت کی حق پرسی مرکو نبی سرائی زیادے وکو مالهم نبوی دیولر من الناصرین دا امدادیانونا سوک امدادی اباحتون ذکر کئی دا احلی کتاب یو پلیتی ہوئی ندا بی حساب پلیتی علم تر الاللزین اوتو نصیبا من الکتاب آیت نبینی آکسان چور پریشوی دا لگ ابرخ دا کتاب نا حصہ دا کتاب انہ علم لگور پریشوی دا دیو بللشی پترت دا کتاب دا اللہ چی فیصلہوشی د دوی ترمنځ د الله په کتاب بیا واوري او د دوینا او ویری موریدون مخاړون کی تولا اسی موجود نو موریدون څه مطلب مطلب یې دا مخکی عمل به هم نه کوي دا لسکه مخم تناړی نفرت هم کوي دشمنی اورت هم کوي دا د دې وجه نه چری وای هي چریو باندې رسیدې مونږ ته او مگر یو سو رضی شمارلې شوی مشران مو کې چرته شل کړي مخ کې تیر شوی بس مگر راوم او دوکه کړي دی ولا خې دینم د دین په بار کې د خپل دین په بار کې هغه څه چې وو دی جوړول کې همیشه او ویل کې همیشه ابن الله دا دست دروغ ویلی دزان فکیفا نسرنگی حال می کلچی غون کو مندیو لیا پورد دا قیامت کجنش سے شک پائی کہ او پورا ورکلی چھاری او تن تا بدلا داگا چی دکڑی وی او پدیو با لایو دلمون زیادے او نکلچی قل اللهم مالک الملک نو وایا اے اللہ مالک الملک تو واداری د ټول سلطنتونو تو الملک من تشا ورکیت بادشاہی آچا تے بخشی لکه مخ کی ویلی ملک ہوں مالتو من مانا کڑی وچی بادشاہی با اللہ اخپل چاہتا نورتی شرک من پدی بانی رلو من آلتا میریو دا دنیا مشری دلتو من بادشاہی دا دنیا ندا اللہ بادشاہی سزا نشتا و آخلی بادشاہی دا آچا نجستا بخشی ستار دا ہوشی او عزت ورکه هغه چا ته استار زاو شي او ذلیل کې هغه چا ته استار زاو شي ستا په لار لاس کې خیر او شر دي نقصان او فائدہ ستا لاس کې زمي ما یې پولیسانی یقینا ته بادشاہ باندې قدرت والے دي دې کې نو هات وي چې میم ایواز دیان اصل کیا الله مشهور عالم یحیی بن زیاد لغوی معنی القرآن دا کتاب دی مکی پلار کی وفات شو د امام صالح قول دی لول الفرا فرا زغلول تختول یعنی دشمن بے ساکت کو کمزور ہو کچری نوے فرام لما کانت عربیہ نو عربی با ختم ہوئے نو بولے کوفا کیو خوراک بے نکو رکتر سوچ مجبور شوئے منو بولگی با مجبور کرے نو آغاوی دا سینر زکا چیوز دا ایوز جزوی دا معاوز نا معاوز چی دا اغا نا جزوی نا دا باو دا میم سا مناسبت دی یو درمیانه کی دی یا درمیانه کی بانه یا او میم دا چون رو ندا کی مناسبتی چی یو جو عبدا چی یا حضب شوی کسرت استیمان لکا یوسف یا یوسف آرز خدا هم خونده ورده ده داغه سڑه ده چه بادشاه ورطوی ریسور روپه بدل کن زمان زامن زادت خواهیم ده ورطا جواب کیوئی زباونده که کس ده ده طاقت نلری چه تا بادشاهی ده اجریب ده او تا دا پارا یو کم سل حجاب دی او ناسی پا خفل پسو بوران دوکی او ما ندری دلی عبادی بوران زیکی اغا مانا کئی چی دا مطلبی ندی اغا وی عربو اغی تعبیر کئی پیوشی سر دا جملے نا واغیو لفظ پدے دا جملے پاتے کئی اسو گو رہی یا اللہ ترکت الاشیاء کل لہا اے اللہ ټول حد سمی پریت ہو دا والسخت و بیکا او تا پوری میزان جوخ کو عرب دا جملے تعبیر پا حرف سرک دی اللہم دا دی اگدی جملے تعبیر دی زین تورال خبر دانا چھے میم ایوز دا یان را دی فکار خداوان چھے میم ایواز دیان راغلی نو خوزی دیان را تلکو کارو کن ناخیر تیولی راو کن دا غلطی دا فرا معنی قرآن کی ذکر دی دا غلطی دا تولج اللیل فی النہار سنگ عزت و ذلت دے داسی اللہ وګورا شپا ورځ راولی سہولت تکلیف عزت ذلت هغه سره مناسب دنکه الله شپه ورځ کې او دنکه الله ورځ پښپ کې وګوره یو کمیږي ورځي اتي او کې الله وباسي شیخ ورمانه کوله اوخ کې او کې الله یې وباسي الله ژوندې ده وړینا او بس او کې الله مړې ده ژوندې نه او ورته رزق الله واچا ته جو فغشی به حساب بغیر د حساب د باز خلکو ماده وکړه لکه اگې د چرګ نو چرګ د اگې لیکن سورۃ الانام ته شرواړو وي او من کان میتن آیا او سو چیوی مر تاثیر و احیینا او یو سر یو اشتم آیا نا دو اشتم آیا اتا مچی پارا نجون دیکھ مندل را پا قرآن او گردو مندل را رانا یمشی گرزی دے بیهی پا دی قرآن سرفی ناسی انی روان می دے یمشی بی روانی دے پدی قرآن سر بخلق کی کمم مثلہو فی الظلمات کمم دا فماند صفت دے پشان داو سڑی دے چی داو صفت دا دے چی روانی پتی روکی او نیوتن کتا دینا داو رنگی خیست شوری کافران تاو چریو کئی مراد دلتا جوندی کول پتوحید و پسنت سر یا آغا چه ده کافر نه مسلمان پیدا کی ابراهیم علیه السلام تو گورا ده مسلمان نه کافر نوح علیه السلام تو گورا و کنان تا که ده بنده پا قدرت کی وی نداشی بنه لوت علیه السلام ده نوح علیه السلام زنانه دا که ده آغا پا اختیار کی وی نور تا به هدایت کلی اختیار ده بنده کی نی اوس تحدید ورکی مؤمنان ته ضرورت لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندینسی مؤمنان قط تعلق د غیرنا کافران ولا اولیاء دوستان بيد مؤمنانو نن او چا چې خدا کا دوسی وسوګه نشته دي من الله الله په دربار کې فی شین حسین دا هیڅ شنه نه د الله په دربار کې هیڅ مرتبه یې نشته الا استثناء منفتی لیکن دا تتقو جو ساتي تاسو منهم د دین ځان خپل توقا وزن ساتلو جو ساتي ځانونه د دین توقا وزن ساتلو تاکید دی یعنی بالکل نږدې لاړ نشي اوس سوې زمون تعلق او دوستانه قرآن وی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سی یهود والنصارى عیسائیان پا دوستی اولیاء و سوی دون دوستی دا وی حضرکم اللہ او یروی تاسل را اللہ دفل ذاتنا نفسو ذات خلنا و اللہ تری واپس کی دل و آیا کچھ پٹ ویا اجتا چی پسیرو کی دی عقیدہ دا شرک او یای سرګندوی یا علم الله کویږي پاغي الله او یا علم او پیجنی الله هغه چې بر دیوا چې کتا او الله پرشيوار قدرت والره اوس د الله قدرت سي کتا چې پټوي او کار کوي کوی نه کله قیامت کې الله قادر دې پرې قدرت والره ویا ثاور سو چې بیا مونږ وی هاریو تن هغه چې د کړې وی د خیر نه نیکاینا محضرنا سرګند هغه چې د کړې د بدونه سرګند یو ذکر کول به دتیا سره توس بغړی هاي دوس بغړی هاي چې وې په مند دي نفس کې ها زمير نفس ته دي زمير د مؤنث راځي او نفس ته مؤنث او مذکر دوان زمائر راځي کیږي چې مؤنث شمائی ده کنه یو معنا هاي چې وې په مند دي نفس او په مند عمل ده کی امدم بعیدا مودډیران چې د سر نه دې دی نه عمل به بدی دویم هاي چې وې په مند دي عمل ده او په مند ده کی مودډیران یو مان دام کی آی چوی پا مند دی قیامت او پا مند دی کی مودا دیرا نو قیامت کی با بدلا ورکولی کی گی کنا او کلا ذکر در ظرف مراتنا مضروف کلا مضروف مراتنا ظرف مجال دی مطارق دی او یا ری تاسل اللہ دا کل ذاتنا اللہ شبکت والا دی ببندیانو بحروبان دی ببندیانو او آیا ان کنتم تحبون اللہ نجات پسشی دے اغا خی آخرت کے سڑے پس بچکی گی اغا خی او آیا کچرتا سی منکو ادا اللہ سر فتبیوری نتابداریو کی زبا اتبا ذالک سبیل المستقیم وغيره الضلالة والغواية والرضا دين علاوة بايدة قمرايدة قوضوالي باغا سوك چده شوق لدي فرجات کی فما له غير الاتباع المصطفى فيما اعطى بس ده پیغمبر تابداري ده يحببكم الله من بوكري تاشر الله او بخنا وو کی تاسو ته جوړونو ستاسو الله بخون کې مهربان دي وای اومنای د الله او رسول اومنای د الله او اومنای د رسول قران مانی سنت نه مانی هم تبا کیږي سنت مانی قران نه مانی هم تبا کیږي لازم او ملزوم دواړه وای وما ينتقون الهوا وانظر نه الیک الذکر لتبین للناس بیان د پیغمبر نه مری هم تبا کیږي فین تولوا مفشری واړی د دیو یقینن الله دوست نګری کافران یرا سوچ چې سنت نه خلاف وګرځي د ختن کافر دی خلاف وګیږي د خلکو منگو آئی دلتا فرد کامل مراد دے نا سنتا دا مانو رکھ چی دا سنت ملکر کاثر ہوئی جو ہاں کبطور استحضائی یا پدی بنا سرا چی دا دا اللہ حکم دے دا پیغمبر حکم دے نا مانا دا استحضادا نبیاء کافر دے او دلتا مراد تن فرد کامل یعنی کافر چی انکار کئی دے اس نصب بیانائی دا مخلوقاتو چی دیو بلن پیدا دی نو عیسیٰ علیہ السلام پیدا دے نو چی پیدای دا بلن ناو الہ ندر تسنگوات الہ ہوئی یقیناً اللہ ورکر آدم علیہ السلام پخپل زمانہ کی او نوح پخپل زمانہ کی او ابراہیم والا او عمران والا پخپل زمانہ کی آل العالمین مخلوق ددغ زمانی ذریتاً بعضها من بعض اولادو بعض ددوین دبادنا یعنی د یو بل نشي پیدا شي ناغه څنګه الٰه ګرځي رد په عقیده د نصارا الله رضون کې کواله هغه بزرگان هم ویلي الله رضون کې دي مور د مریم هم انک انت السمیع العلیم مریم هم دغه وی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فرشتي هم وی الله کوله هر څه د الله په اختیار کې دي دا سلور بزرگان اقوال پیش کړي او تاسو خپل بزرگان هم نه منئ دا څه کوم بختانه یا را کله جوړه خزر عمران یا رب زم ما انی ما مقرر کړی کار لپاره هغه چې دبا په هټه کې دي وحررن آزاد نظر مان مقرتیا آزاد بس عبادت وکېستا وستا سنیا الله ته چې غوهلی و چاجز نو تاسو څنګه اله ګرځوي فتقبل مني یو نو قبول کی زبانم یقیناً تو صرفت آویدن کے اپوائی مور دا مریم ہم دا قولو رد پا نصوارا و الہ نشکرے ہر کلا وضعات ہا چویزے گولو نفی دولو ہیر عیسا پیدا دے دا بلچان نو ندے دا الہ نویل اے رب زما انی زچیاں مقرر وضعات ہوا امیزے گولو دے لر امسا جنائی دا خدا جنئی خدمت بکئی پورا یا نبش کولیم اللہ خبو و پاوشد زیگولیم ولیس الزکر و کلم سا ند نارینا پشاند زنانا قلب دے کلام یسل کی کلام داشو لیس الانسا کد ذکر و زنانای غرق حیمت کڑیو نو دشرافت دو جنئی مخیب او یقیناً دا نوم دندتا مریم پاکا یا راما یا روم نا فمانا دا خسمی ام دالین او عیسا یا عیسو نا چشی فمانا دا خنجر والا او اینی او دا عیدو هم پپناکی ورکوم دلرا ستا وزوریتها اولاد دا شیطان رچری شوینا اس حدیث کے چراجی مال من مولود نشتا دیو بچے چکل پیدا کی گئی شیطانو لٹھونگا ہوئی کندے چراو خو پیغمبر تنا بچ دی دو سمانا نبی علیہ السلام ببارکی و تذکیرہ نشتا دی نو دا سوچ مطلب داری یوی ذکر کرده بل مقیاسطا تمام انبیاء په عصمت کی یو شان یا دا مانا مرتبه کی کم ذکر کرده دا مرتبه اعلا والا پتری خولا بچت دا شیطان اس بیا مانا اوزا قویدوها پناوارم ها دل را شیخ دا ترجمه کولا پتا بازی اللہ اولاد از شیطان رچلی شوینام دو قبول کدل را رب دادا و قبل اولو خایستام و انبتها اولو اکردی مریم الرا ولی اولو خایستام و کفرها او حوالک را دل را اللہ زکریتا کل ما هر واری دخل آلیا چی دنن بشوپ دا قدبانی زکریا زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانی تا مخ کی منگورت محراب وائیو اوی عبادت خانی تا محراب وائیو وجدان بیائی مندو دسر رسکن فراک قرآن فراک ہوئی امام راضی وغیر ہوئی بی موسم بارحال صراحت احادیثو کی تذکرہ نشتا فراک نویل اے مریمی انا لکی آدا لکم طرف نو دا نویل ہوا من آئند اللہ دا دے دا طرف دا اللہ نم یقیناً اللہ رزق ورکی اغا چاہتا چفو غشی بی حسابا هنالک دغا وقتی دعا زکریا عاجزی اکرا زکریا علیہ السلام رخ پلتا اتیا اکالو اے اللہ تا مریم تا پدی عبادت زی کی رزق ورکی اسباب موجود ندی نوزتان بچے وارم قارنویر ربی حبلی راکی ماتا بے وزا ملتن کدخ فلطرپنا ذریتن بچے طیبتن پاک یقیناً تو سمیع الدعا اور ادن کے دعا گانوی یا سمیع قبل ان کے راجزی سورة المریم ذکر رحمت ربک عبدہ ذکریہ دا بیان دا ذکر د مهربانی طرف ستاره په بنده خپل باندې چې زکریا دی کلاچیف عاجزی وکړه خپل تاجزی پټان ذکر خفی یا ذکر دا خبر د مبتدا هاذا ذکر رحمت ربک دا ذکر د مهربانی د افستار په بنده خپل چې زکریا دی علی نبی ناره نو دعا پټ او ذو ربکم تضرع و خفیا سوره اعراف کې ذکر دی دا نه چې لوړ فکر ته دا شیو شغه کې الا هو دا شو کې دا ثابت نری ذکر پدی طریقہ بانی بیداد کم روایتنو کتی جہر راغلے دنو تعلیم بانی محمول و مراد تن آدنا جہر یاد آدان نمخ کی صلاة و سلام لیل یا پا جبات کی خوالی اور توبون وال یا ویش جذب کمگ راغلے تول ناروان قال رب بی انی نویل اے رب زمان زچیم وانا لازم مني سوشي ویری اډو کی زمان سره چې ګډاشي لا سوچته نه اوچتي واشت على الراس شيبا او پلا کوئی لکه اور شي پلا کوئی او پلا کوئی سر زماده ګډا والی نن او نه مالا بيدوایکا وغفتن استانا اے رب ازما شخیہ ناو میدا اللہ تانے وارم ولی او زیریگم دفل وارسانونا چی دی رسو دبانا یا نه یې مکه غوښتنه ستا باندې نه امید تا نه یې غواړم لکه حدیث کې راځي دعا چې کینو کلک چې الله را ته راکې دا راکې شک باندې نه وارثی بیدی نه لکه حدیث کې راځي وکانت امرأتی آخرا او دا بی بی زما شنډا نو بخی مالرم د خپل طرف نه ولیین معاون یری سنی چې واخلی مانکم چې پاتې شوی دی او واخلی میراث اغیستل د یعقوب والو نه وګرځي الله دلرا پسند خپل دربار کې نو ویل حاضر کوم اذن حدیث کے راضی منگا نحن معاشر الانبیاء منگا ورکت انبیاء و ڈالا میراث نپری دو زمان میراث نشتری ہاں زمان میراث علم دینو چاچ واغ سودا اخدا بے حد موافر لوی ابرخ حاصل ابن مسعود جماعت کے ناس و رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما در سے کھولو طالبان تا یہ سڑے راگ ویسے کھولو وید پیغمبر میراث کیشو راشا دکی نستابا مکی سی علم دا پیغمبر میراث من میراث دنیا کے رضول پری بری زانو ہے دا پیغمبر میراث سرار سکی کی تبوسی نشتا زکریا علیہ السلام لوی بزرگ اغام ہوئی اللہ تاورین مور دا مریم ایم ہوئی تاوری اللہ مریم ایم ہوئی ان اللہ یردک من یشاء ملائکہ مے اللہ تو سایہ اختیار چری گی سلو رقوال جی کہ گو د خپل بزرگانو نه منی اسی وای نواز خودتان فرشتي او دی ولاړو چې مونږ یې کولو په واد سره کیه ګیرر الله زکریا علی السلام هغه زمانه کې لوی لوی انبیاء قبرونو والو وس تاوی باندې سو تمی دلیل نشتا بیر خبر د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو قبرونم دی لیکن تعین داوی مشکل دی داوری الله داغیا قبرونا د زیارتونو د ملګان الله بچکړي نو بچي واړي کومل وای ذاتي او کارو یقیناً اللہ زیر درکیتا تفیا حیام مصدقاً تصدیق ان کے بئین بکلمت من اللہ فحکم دا اللہ او مشربوی شہادت دینی و اخروی دوان دنیاوی و اخروی دوان و حسوراً حسور حسن رفماند بند بند سادل شو بئین یعنی پاک بار وحسوراً پاک باز بوین سورة الانبیاء پچھتر انام پچھاسی کیم رئید او نبی بوین ویون کے بید اللہ دا طرف نبی بدن ایکانونا دا مانن چی زنانو تی طاقت نو نانا وو طاقت یرسو و بند ساتلشو پاک بازو نو چی بدن سکار نکی نو دا اسا کمال لدے یا او بڑام چاہتو نبولی و چې شوکی ویو بیان کوي نو خو شي دا کمال دی دا عصمت د انبیاء دی قال ربی نویل اے رب زمونږ څنګه بشي ما لرب بچین او یقینا رسیدلې هم بلغنی الکبر رسیدلې ما ته بوډا تو بی دې زه بوډای او دا بی بی زما شند نویل الله دارنګ الله کیا چر زاوشی شند انبیاء الله صحیح کی دا الله اختیار دی نویل ایر ابزما اوگر دیں مقرر کما د پار نه خام چې دا ستا عبادت وکم ډیر نو ویلا نخردا ستاد پار نخستادا دا الله تکلم الناس چې خبرې بنه کې خلق سره درې ورځې مگر په اشاره یو امام راضی وای چې جب الله روغ موټه وا خدا کوي اشاره کړی وا خبرې نشو جب کې نقصان نه او چاړه ویا تر خپل لرم سیران دی سورې مریم یو له سمایا کی او پاکی بیانوا بلا شیول اذکار بیگا سبا ویا کتل چی ویل ملائکو یا مریم اے مریم یقینا الله ورکړی تعالرم او پاکړی تعالر د بدنامین او ورکړی ته اخذو عالمین فخذ ذالم ددا زمانی استفا دوزر ذکر شو یو وخفل ویتو اللہ تغور کڑیوی یو خزمت دا بیتی مقدس تفا دویم این نظر منلی ورا ایکلی پٹھولو زنانو داغ زمانی نو تاسیس شو اے مریمی اوکنو تی لی ربی کی تابدار او سر اخبر رب او سیدہ کو اللہ تا او تابدار اوکنو تی عبادت اکرام در اخبر وستوری او سیدہ اکرام او ذات او تابدار او سیدہ مار را کین سرد تابدارم داری من انبائل غیب اخبار دا غیب و خبرون دا غیب نوحی جوائیو مونگای لئی کتا تا وحی کوئی نوائیو مونتا تا تپی پخپل اپو انوی رد دے پا بریگی ادوانی پیغمبر تا علمو خوبا وحی سران پخپل علم نوحر دا جوزیو انوی تا دیو سرا کلچ دیو مردو الاخلامهم قلمون اخبل یعنی خسنی قلمون اخبل چکم یو بددوینا یک پلو زمواری دا مریم کفالت ساتن وسوګو نسب تفسیری ذکر کو د عیسی علیہ السلام د مور نه پیدا دین نو چې پیدای د مور نه پیدایش کې محتاج مو تن الہ نه حضرت په نسوارو وما كنت انويت لديم ددي سران کله چې دیو خبرې کولین حسن یختصمون جن مراد نه دی مراد نه خبرې بل رسیو بل سره یو ایزو ساتم بل مشاکلتن خصم جنگ یو کړی رد پن سوارو باندې چې دا خپل مشرانو خبرې نه مني سلور مشرانو اقوال او نسب د عیسی بیان چې بنده دې نه اعلان اوس هغه نو کات چې کړي فضیلت د عیسی آبد اعلان نه اذ قالت الملائکه یا ذکر جویل فرشتو اے مریم یقینا الله زیر ذکر تا تا میو کلیمیس مینو دخل طرف نام مین ہو نسوارا ویل دا جز دی امام شافعی رحمه اللہ ویل جمیع مین ہو سورت جاسیہ دیا لسم آیا ټول بیا جز شو دا اللہ من الہ شو نوم دادا مسیح ساہ یسیح گرزیدل شاد بیر مریمی لقب و لذکر شاد توم دین دفارا و گرزا وجیحا مخوریز بوی پا دنیا و آخرت کی او بی بدا نزدی خلقنا اللہ تا نزدی کلیشو خلقنا اللہ تا خبری بکی نفی دولو ایت ذکر تی خبری بکی خلق سرف المہدی پزانگو کی سور مریم شلن کی وکاہلن و قبودا والی کی او بی بدن ایکانونا بس اٹھیم کی خبری فیل مہدی پزانگو کی بیا نور خبری فیل موسم منی وکاہل قبودا توب کی بانگو لکه حدیثو کې راځي سو کسان دي چې هغه خبرې کوي مسلم روایت دی یو زرانه سره کوئی اشاره کړو والا دا کار کړی چې نه لیکل الله غواړي نه مه نه زنانه وي الله زموږ دې داشنه بلکې سو کو صلی سو نړۍ جاګر وی اللہ دا سکی بچے وینا ذکر دا اول پاک و دا اول ظالم متکبر ہوں دارن لد جرید اغم آشون عیسیٰ علیہ السلام بخاری مسلم روایتو نہیں بعض علماء قدیم ان کتابوں نے ذکری صرف عیسیٰ علیہ السلام خبری کری لیکن جو بھول دانورم ثابت ہے آسانی رسید او کفاغی رجال بانی کلامو شنو بیا زرگا و روایتونو بانی کلام دے خالنوے ایرہ بدنگا سنگبوی مال را بچے او لاس ندر آوڑے ما تا بشرن بندان لمی زکر کڑے پخوان پاکایا نووے لن فرشتین تدارکم دارنگی اللہ ویل اللہ ویلیو فرشتی تن یخلقو پیدا که اللہ چر داوشی او کل چر آدو کی دیو کار نو یقینن اووی دی کار تشنوشی و سبورا دا مفائل دی متفرقا لگ علفتها ما ان علق تو حاتبنن و ما انبارن اغا قائده هم در توشلی اس وقت مانا بردی واقعی بدی اللہ پا مطلب دا کتاب والحکمت او بخی اللہ دا تدانش مندی دا دین والتورات او خوا بکی پا تورات والانجیل او ور بکی دا تا اللہ انجیل ورسولن او بلی گدل استاد بنی اسرائیل تا نفی دولوحیت تا چه رسولی و دا بل جواب گرن دے دیم آغا الہ ندے دا نوکات تی وی با یقیناً زو راغلین تا سپدلائیل بانی طرف دا افساسینا موجزات لکا سورت المؤمنون کی سوال لسم کی انی زو اخلقو جوړو مستاج د پاره د خټینه که حیاتي پشان د شکل د مارغه خلق نسبت مخلوق ته محال او دا بی مالا یا خلونه دی مراد ته نه صنعت دی نو بوکم و بیا پری کی نشیب طویرن مارغا بی اذن اللہ حکم دا اللہ او جوڑون با پیدایشی روند اکما پیدایشی روند مور نچی پیدای وال آبرسا و برگی والا و اوحی الموتا او جواندی کوم با مڑو لرا دا ٹولو لگوی دا زان نمی اختیار نشتره بی اذن اللہ چی حکم اکری اللہ موجزوا دیو ویل عیسیٰ علیہ السلام نکارو دا خدای توب صادر دیو گورا نو الہ دے کنا نمونگ ورطوائی بی اذن اللہ نند الہ اونبئوکم بما تاکلون او خبرون بتائی استفاغس جفرائی تاسی حرج تاسی ساتی پکورنو کی لیکن دا دزان ننو بی اذن اللہ طولت متوجی یقیناً پدی کی دلائل دی دفارا انی موجزہ دا ستاس دفارا تشریح مومنان احسان دا سادشیو قیدن دا اللہ مختار تصدیق کونکے دا اکمون چمخی ددنو دا تورات تصدیق کونکے ولی اوحل لکم سور نساء 107 کیون او روا بکرم تازیتا اینی بیان بکرم رواوالی تازیتا باجر سیدنو چه حرام پیشیو پتا سیبانی سور مائدہ 160 کی حر دیما وجیتکم اوراغ لم تازیتا بی آیتن پا دلیل طرف درف ساسنم نوی رگی دا اللہ نا اومن خبر زمان یقینن اللہ رب زمان دی رب ساسی پالون کے فابدو د بندگی او کې د دې الله نفي د اولویت عيسى مربوب دي هر څوک چې مربوب ني الله الاله دا خپل پال لري دا لا دنيغه رسېدو تر الله دا يواله چې مني توحيد هل جزاء الاحسان الا الاحسان ما جنت لا ده خاص د الله بندگی او هر کلا احسا چه معلوم کرو یو منا دیمان هر کلا چوری دل ایسا دینا خبر دا کفر کفر یعنی خبر دا کفر نویر سوک بئی انساری الاللہ سوک بئی مرست کون کی زمان پدین دا اللہ کی امدادیان ظاہر امداد استمداد من مانا مخی کڑو نویر حواریون حور مانا عزتمن سورہ مائدہ کیون دی یو سلی اول سمایت منگیو مددگار دین دا اللہ سورہ سب سوال لسم کیون دی او حور پرقیدون کی تموی مانا او مشران دلتا عزتمن مراد دیتنا آمن نبی اللہ مگیمان روڑے پیواری دا اللہ گواشی چمگیو گردن نیحاد اللہ تا اے رب زمانگا بما انزلتا پسبب تاویش راو لگرتا منتا کتاب واتبعنا الرسول من تابداری دا پیغمبر نولی کم ما شاہدین سرد منن کو دا حق دین یاد گواہمنا قولویت دا اللہ ومکرو ومکر اللہ چالو کو دیو نو تدبیر کو اللہ بہتر تدبیر کون کریں مکر مقرر ذکر شو معنی بدل شو دیو مکر کو چلیو کو دا قتل دا عیسیٰ اور تدبیر کو اللہ دا بچاو دا عیسیٰ اللہ بہتر دا تدبیر کون کو نہ دیں ہر نبی سردا شوی دی قتل منصوبی شوی لکه سورۃ الانعام تائید آیات نمبر 123 آراف 123 انفال 30 ابراہیم شپک سلویتم نمل 500 دائی تائیدات اذ قال اللہ یاد که کل چویل اللہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی زچیم متوفی کا اخلم سالر پورا فلزان ورافیوں کا الیہ او جتوں دے فلزان تھا او پاکوں دے دبدنامین یا متوہر کا بچ پر اکرم دا کسان نجی کفر اکڑے دیں او گردون کم آغا کسانو لرا چه تابیر استا اوچت پا دلیل کسان باندې چې کفر کړي تر قیامت غالب اوچت وي په دلیل دان چې بادشاہان وي زورور وي نه نه عزت په اعتبار وو چې غالب دلیل په اعتبار و غالب اور تر قیامت ثم الی مرجوکم بیا واپس را ګرځیدل دي ساسی ماتا فاحکمون فیصله وکم ترمن ساسی پا خبرو کې جی تا چې پاره کې تختلفون اختلاف کون کی خلاف مکړه وپای کی متوفا دا باب چې کوم مفعول ته متوجه شي نو کل مفعول اخلي نو دلته وګورئ متوجه دې کاف ته متوفی کا متوفا باب کاف ته نه دي متوجه دې او کاف روح او بدن دواړو ته سوچوي مړ دې دا داوی غلطی ده فرض یې نن دا وایي واغوی وی چه بخاری داگستی ما تا عیسیٰ علیہ السلام سلاست ساعت امام بخاری دا امام مالک قول ذکر کئی سندی نزی کرتی اشارہ کئی زوفتا یا دا دم واقع ذکر کئی پسیغی دا تمریز تا چاویلی دا پسند د امام بخاری نه یا مطلب دا دی چې هغه حربیان مرزایان وایي چې حدیث دی په طبقات د ابن سعد کې د هر نبی عمر چې مخ کې زینو د چندای د نبی عليه السلام عمر 63 نو د عیسیٰ عمر بسی شپک شپیتی یو سل کن چپیس بئی کن دا سی ورپسیزا یعنی پنی مبانی بیا د یحیی علیہ السلام عمر دا دی پتو چندہ کن بیا زکریہ علیہ السلام پیندو یوشا زر سلیمان دو زر داود سلور زر موسیٰ آتا زر نبی آخوز نوح علیہ السلام عمر سے شو حال تا چھر رسے نلسلہ کو درسی قربان پوش نمانگو آئی دا حدیث نوی دا درو طبقات ابن سعد ذکر کرے خود درو متوفی کا معنی دانا دا چھے مڑکوں دے او گو رام انشاءاللہ سورہ نساء کی بہن وضاحتم ددوکو عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام شان و شاہ کشمیری کتاب دے خر کتاب نے آگا تقریبا سسل دپاس اصل دپاس اصل احادیث ذکر کری صحیح حسن حسن لغیر ہی ضعیف ہاں باجب کے موضوعی اغه دې د پایدا دروځ نه منی او تاسو څنګه نه منی ژوند دې روغ الله او چت کړې سورۃ النساء وقالوا منا قتلنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله دیوش من عيسى ابن مريم وجل وما قتلوا هنيره وجل وما صلبوا هني پانسي کړه ولكن شبه لهم لیکن پشک کی دی دیو د قتل د عيسى نه اشتوا کې جوړ شي او یقینا کسان چې اختلاف وکړو په قتل د عیسی کې نو په شک کې دي منه د دې قتل د عیسی نه نشته دلیل مگر تش روان دي په ګوان او نه دې وجل یقینا مشیک بر رفعه الله الی نو وی دا خو نه دی ویل چې بر یا خو الیه ویل اور باندې پوښی اعتراض کوي متاسی ورته وای حدیث کې راځي یوی ذرا والسلام نبی علیہ السلام څنګه تپوس کوي زه څوک یم به تر الله پیغمبري الله چر تر یې خبر اشاره وکړه دې دې سره سختیمو پیدا مومنا اور باندې پوښی مبره دې الهي خلنه الله چې کوم لیکل نو کته هو نه دې کنه هو بره دې کنه ژوند دې ژوند دې سره ژوند دې کنه دمړو سره مړی ان شاء الله مزید تفصیل ورته درته کو سورۃ النساء دغه جسراتن او دلته موږ مانو کړه چې پورا سره روح او بدن نرو موټ دیاله مبره خوشتون دانه چی بازی وای تقدیم او تاخیر د کلان جوړات یو کلیا ثم متوفی کړه ثم متوفی کا فمونگو تغذیر تا دا معنام سیدہ لکا حدیث تی پدی صحابو مانا کلی دا فمونگو ای ضرورت نشتے متوفا کل مانا دادا چی پورا آویستر سور زمر تا شو گو رئی سورت زمر الله يتوفى الأنفس آخر الله روح يعني فضل شيء حين موتيا فوقت مركي والتي او هغه روح اخلي چې هغه مړنه ویلم ته مړنه وی په خو کې دا پيوم سي کوم دوني سي اغه ان هو ساتي چې فیصله کړی فرغ باندې د مارګ او لېږي هغه بل تر یو نیټه معلومه پوری مداري کوئی اود کلمیت ته لکه اوداوري مړیو بودو خدا مړی نه کوي دي کوي نه دي دالو پښته دي نو مداري حنفي عالم دی او چې بودو کلمه یې ده فاده مې اوریدو نو مې په تری خولا نه او نزل ته وګوري توفا سبان اغستل روح آئی سبان امڈا کول دا روح دا مانا سید روح ہوئی نی انشاءاللہ مزید تفصیل بان تو پفر دے نا کسان چی کفریو کو عذاب اورکم عیسیٰ علیہ السلام تی الہ ہوئے عذاب سخت پا دوریا کی او پا آخرت کیونے بویدیو لرا سوک امداریان تقابل لے واسو چی اومنی دا مسرا چی ساج بندے لے وعمل کئی موافق دا قرآن و دا سنت نکورا بور کئی چی دیو تا عجرون دا دوی واللہ مینہ نکئی ظالمان سر دوست نگری ظالمان دا چی صداقت دا قرآن سر دا صداقت دا پیغمبر نزک ذالک نتلو علیکا دا چی بنیانو منگا پتا بنی ذالک نتلوه اشاره قران ته صداقت دا جدول موږ دا قران پتا بنی چې من الايات د دلائلنا او ذکر حکیم بیان محکم دا چې بیانوم تا ته د آیاتونو او د ذکر محکم نه اشاره قران ته اوس وای حساب انداو لکه څنګه چې نور بنديان رات کوي په نسوارو باندې یقیناً صفت دا عیسیٰ پنیز دا اللہ دا اللہ سر پشان دا صفت دا آدم دے چی پیدا کرو دی آدم لرا من ترابین دا خٹینا تراب خاورینا ابیا وید تشا نوشو کون شا نوشو نو عیسیٰ مابد لکا چی آدم آبدو او آبد الہ مکی الحق دا بیان دی عیسیٰ چی آبد دی طرف درستان پورا بیان دی نمکی گت دا شک کون کنا داخل کیمان نرولی مخی مادر ایمان کری اس مباحلہ رازی چی سوک پہا کری چی فیصلو داوسو چې جګړه کوي تا سره هی په وارد دی عیسی کې پس دا یې نشراغ لتا ته علم راغ تا ته من العلم د کوینه هوای او تا راشي چوبلون زامن خپلو زامن ساسي زنانه خپلو زنانه ساسي زانونه خپلو زانونه ساسي او بیا اج یو کو الله تا نو ګرځو لعنت الله پذرو جون ابتحال نه عاجزی او دا بحلن لعنت نو دا دویم بنا جلن دا بتاکید شی او دا مباحلی مامخ کی تذکر اکڑی بودتا دا دا خبیسان اسرا مباحلہ وفد دا نجران چراغل نبی اچھر تکولش یقیناً دا لہو القصص الحق دا بیان دی رشتیا قصص بیان قصص کہانی انشرے حاجت سر کولو والا بی دی واللہ نا ما سوا دی واللہ یقیناً اللہ دا اللہ خامخا غالب و حکمت والا دی فا ان تولونو کچری واوڑی دیتا سو یقیناً اللہ پوا دی پو مفسدینو پی جنی مفسدین اوس پلیتیانی ذکر پی ایوا د توحید نه مخاړې اعتراض کوي نو آیا اے اهل کتابو سال اورا شیلا کلمتین یو کلمې ته سوا اون شیدا برابر بیننا من زمونږه من ساسی کی تر من زمونږه تر من ساسی کلمه سره الله دای بیان یعنی دا چې بندگی ونکو الا الله دایچا بيدایو الله نن ولا نشرک به او نه وای صدر ګرځو دی الله سره هیڅوک او نه بلی شي باز زمونه بازول اربابن مددګاران بيد الله نن لقد عادی رضی اللہ تعالی عنہ و حدیث ویمون کو ارباب ننی شمد دیاران ویعوش دا تویدہ حلال لیو دا حرام ویعو دا ویدہ ارباب من دون اللہ نکچری واوڑی دی تاسو فقولو شہدو نوائی گواشی منگیو تابدار دا اللہ تاسی گواشی منگیو تابدار دا اللہ صحابہ نبی علیہ السلام جمع کریو سوک دے چی پیغام پیو سی خیصر تا فلہ الجنہ دد پار جنت مختلف صحابہ آگا پیغامونا کوری لکہ بخاری ذکر کی کسرا تھا قیصر تھا حبشو مختلف بادشاہانو تا پیغام اسلام راوڑی کامیاب بشی یا اہل الكتاب قباحتی ذکر کئی دے یہودو نسوارا و دے یہودو و زیاد تر نسوارا و قباحت ذکر کئی اے اہل کتاب ولی جگڑا کوئی تاسیف بارد ابراہیم کین دیو ابراہیم علیہ السلام دا زمان پدینو زمان مرگرے حالان کی ندر آگلے تورات انجیل مگر رسل ابراہیم نا عبور تورات کسی دی افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ؟ خبردار ها انتم هاولای تاسو دغه کسانې چې جګړې کوي باغه شیوانی چشته تاسو له باغی کې پوام ولی جګړه کوي پاس کې چې نشته تاسو له باغی باندې سو پوا علمون دلیل نو که جګړه کوي په پوا خبره باندې زه خو کې نو چې نه پوهیږي نو سره بیا بي ځای وای الله پوا دې تاسو نه پوهیږي اوس وای ما کان ابراهیم نه ابراهیم يهودي ولا نصرانيان او نه نصراني عيسائي لیکن وو دې حنيفن کلک ولاړو په توحيد ما ته اون کې وو د شرک حنيفن و موحد مسلمان گردن نهاد الله تا او تابدار دا الله وما كان من المشركين او نو د مشرکانونا اوز ذکر کئی چه تا شوائی چه ابراهیم زمن کا سنا نا دا سنا یقینا اولا یو مانا نزده دے مانا لائق یقینا لائق د خلقون ابراهیم تا یا نزده د خلقون ابراهیم تا ها کسان دی چه تابی او دا دا فاغ وقت کی او دا نبی دین و ها چه ایمان دار دین نو نو ابراهیم نصرانی معنی دا و اللہ دوست دے دبو بینانو دوست گنی او ڈالا دا احلی کتابو نا کاش کی چی خطا کی تاسو لرام پلیتی ذکر کئی گمراہ کول کئی او نا گمراہ کئی دیو مگر خلو زانون لرا تکرار دا لفظ منمخ کی ذکر کڑو دا گمراہی سزا و عذاب پر پدیوی وما يشعرون او دیو نکویگی دا سارو گندہ کیون اے احلی کتاب بل قباحت ذکر کئی دا احلی کتاب ولی کفر کوئی فیاتونو دا اللہ او تاسی گوان علماء گوائیں یا یہ تاسی بیان ان کو خلقو دا بیان کی او بخلے بڑھے انکار کی اے احلی کتاب اے علماء ولی گڑ وڑ کوئی حق پا باطلن او پتھوئی تاسی حق لر حال دادی چی تاسی پوئی گئی ملیانی پا پتھولو خپوئی گئی یا تاسی خپوئی گئی تورات انجیل اسمانی صحائف ام پدی گوا دی چی پتھول داب ناروا دی بل خواست دی کر گئی وصڑیان اسی اونکی او سحر مسلمان شو ماجگر تنوارن دا امیان با بشکی او بولی چو گورا موریس سے بسرہ او سحر او سنوارن دنو سچل دی وقالت طائفتن نوائی اوڈلا داری کتابن ایوان راوڑے پا کتاب چرالی گلی شوید پا کسان شبو بیران دی یعنی قرآن وجہنات پڑنبائی سردن اورس کی یعنی سحر شیخ بمانہ کو لحاظت سحر او انکارو کئی آخر او ماضی کر کی باخرم حصہ دور دی شاید چی دا کمزوری واپس چی او سشلو کی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ زیر لکھ مشکل دے لگو تو توجہ کئی انشاءاللہ بایات کې دوش کال لري یو چې د ایمان سره لام ناراضي چې کله ایمان په خپل مانش او دلته ګوره سله اسره لري لام ناراضي دیش کال دا چې ان یو تا علت لا تؤمنو دي نو قل ان الهدى الله هو الهدى ان الهدى هدى الله ولي راوړو جواب اول ایمان دل ته پمانه د تصدیق دی او د تصدیق سے لا لا راتلی شي نو مان بهدا شي لا تصدقوا علی حقانیت الاسلام الا لمن دویم جواب لا تؤمنو پماند لا تقرون اقرار نده او ده اقرار سلام لام رات لیشی نو اقرار مکوی لی احدن الا لی من او ده اقرار سلام رات لیشی دریم جواب شدا لا تؤمنو محمول علی المانده حاصل دمانه دا په ځای کې خور حاصل دمانی سجو دا په ځای کې خور دمانه ایدا شو لا تؤمنو اجتهدوا كل اجتهاد خو کوشش وکړي شریعه په انکار خو کوشش وکړي د دویم ښکار نه جواب داري چې ولا تؤمنو دو علت دي اول ان یوتا مثلما اوتیتم او دوی ملت او یو حاجو کم پا تقدیر دا مخافتن سر او گوئی او یریگی دیو چه ورکریشی یو تن تا پا مثل دا مشرعی اغا پروالی چه درکریشوی دا تاسی تن او یو حاجو کم دیر دا پارا چی بیا جگڑا کئی تایس را پنیز را افستایی نی دلیل بوئی غالب پوچی تا بو شرم ملابت ہوئی او دیب علت او یحاجو کم دام پا تقدیر دا مخافتون سر یا لا نافیه سر پا دوارو کی دا یاری دا دین چی ور نکلشی او د یری د دینه چې دلیلونه وای تا سره د الله څخه ملاب د کوي بوم بیا ولا یوتا مخافتا ان یوتا مخافتا یحاجوکو او یا او ولا یوتا او لا یحاجوکم او قل ان هدى الله دا دا اول علت جواب دی کمو ان یوتا احدون مثل او قل ان الفضل دا دویم علت جواب دی ٹھیک شو یو حاجو کدا قل ان هدى الله هو الهدى آخر کی راوڑے وے نو دا توهم براغلے وے چه دا دوارا دا علت ثانی جواب دی او یو حاجو او مخیلتا ایو تدا باقا سی بی جواب باتی شوی مانا با غلط شوی اس پوشی با خبر بانی نو حاصل دا شو چی دا یهود و بحانی وی یو دا چی دا غیر پا حقانیت تصدیق مکوی نو حقا با مقتدہ شی بشر بشی سال با تکرار جو شی تبی جلدہ جن با خیر بیچر تکی او دوی ملتا کتاسو حق وای دین د مسلمانانو ته نو د قیامت په ورځ باندې بدلیل کولی شي چې تاسو زموږ د دین د حقانیت په دنیا کې تصدیق کړی دی او تای دی وګور سورۃ البقرہ شپږ دی ایم کې مخکې تل شي نو دا اول علت جواب دار چې هدایت د الله پلاش کړي او درجه کامله د هدایت قران دی ستاسو په اختیار کې نشته او د دې ملت جواب قل ان الفضل بيد الله د دې ملت نه جواب دی چې مونږ باندې الله فضل کړی دی او دلیل بد باندې نشو دی خو لیس علینا فی الامیین سبیلا دا نه اوس بخلاصې غی نه نو سو ګوري شکالات ختم شو و اقرار مکوئی دیچا دا دین مگر آسو چه تابعی استاش دا دین دخپل ملا خبر منا خا دخپل پالتای مفتی فتوه منا دخپل بل چاہتا نا نو او آیا ان الہدا یقینا ہدایت خو آغا دین حد اللہ چه دا اللہ ہدایت تے قرآن دا ولی وی ایو تا چی ور کڑیشی مصبت مانکو چی ور بکڑیشی او تن تا فمیسل داغا وروالی او تی تم چی در کڑیشوی رتا سیتا نبل بم درسا لار نوشی شیخ فضل حق استاد محترم رحم الله جندی الله دې حفظه الله هغه وی د پندې شیخ وفات شو مار څه دغه سپاتې ځمانو علم کم ایمن سلام پر شه زو شو قران ته وایو چې اوس وی علم ته وځي سند شیخ وځه سم نه دا راته لی بیان ویرالو مونږه د پندای نشرالو منځل تل شیخ ناسو مونږ د خبره وکړه ویلا به خبره دی په کوواړه ولې جواب دی یو څه توجه یې نه ورکو یم ایلم به داتا چې کړه تاران جوړ کړه څه سر باندې تناسي ګلم جوړو شیخ عبد السلام صاحب عمر سره ناروې دو خبره نشم کولې او ته ورکه ما یې زیکو مې چې زمون خبره جوابونه وکړو نو ما ورته ویل چې دا مون ته څه شوی دا ټول درو دا قران چې مون ته ویل دا حدیث دا ټول درو دا رښتیا دی او څه وین څه شی او څه خپل بچی ته پېږي او کمی رسا که دکون استاد زامنو نبر نسوارو بچوڑی بانوی سنده با پستانه نایی بشه بوسا شو سی دلار درمان با وقتی وڑا منده که کرکی وقت دن نبر زده من رسوارو یشی رب سلام سی بویلا چرا تا اصا تفتیگو بود که دن لور روالی ویم نمائی دک سبا رو که سنگه دای دروازه کولاوی که لورو نبیا وزم فیدی جو باشی زیدن ملات بابی دی اللہ وفی رشیر تبر دیت خی انسان آگا تیوی چی رکو اکبار آگا پستانی را گلے ما تبی دینا ہوئی ازار و لکوخ کے جس تمیراتی ویزی یارا بی سوک یا فردیات دی عبد السلام دی عبد السلام شیر بارت نوی عبد السلام دی ویسیو ویل ویدا ویدا ساخل دی خط روائی کرے نسوار ویلی کرے ویلی شیر داماندر سیوتا چیم بزخه اوس وخت با چې راځستې دي پښتو سره فرادي دي چې هغه مونږ لري دوی موږ ذکر شو د سوال نشته لیکن اس دې دوی مونیر دوی مونیر بس الله تعالی ګرځي خبر د حقې معنی د هر شي پرلن او تکي خبر کلمۃ الحق ضال المؤمن دې چا سره چې بیا مونږ ته کوم ځکي وکینا سبیتو لکی سو بیدا بسی بیزا دا علم لیونے خلقی طویب ورکن گوشو الحمدللہ مرکز کیو صلی اللہ سنگا بات کرنے صلی اللہ اکبر دو دیم داوی چوزدت دا خیر ندیم ہم سالا مشری دو تا تا ہم دن تشیخ ہوئی اگر تا ہم شیخ جگڑا ہم پدیر یو خان دا بل دشمن نے یو بدماش دا پل سر لاس نوئی چوار کړی شي یا منفي چوار نکړی شي مانو باندې کوم شو او یو حاجو کوم او په مانو د خیال بیا په خپل مان یا دلیل وای تا استا بلی ضرب ستاسي قیامت کې معاملات کوي بل ورته وایا ان الفضل بيد الله دا یو حاجو سره لګوي او ان الهدى هدى الله تشا سره لګوي ايو تاسو ټیک شو یقینا مهرباني د الله تعالی څخه دوی اچا ته چر دا او الله پرا خیلم والرین اوس د دې نور خبراتونو ذکر کړي. الله خاص کوي رحمت خپل باندې رحمت نبوت لکه سوره البقره 105 کې هم تیر شو. الله خاوند فضل لوی دی. الله خاوند فضل لوی دی. ومن اهل الكتاب او بازي د مليانو دای اته په لسی ذکر کوي. هغه دي ان تامنو کچری امین وګرځیدل ربي تینتارین او یو حاجو کوم یا جګړه ونه کړی تاسو سره منفی باندې تلګ کو ګوره او یو حاجو کوم لا یو حاجو امین وګرځي په خزانو باندې کچری امین وګرځیدل ربي تینتارین په خزانو باندې یو ادی الیک اندر وګری تا تام داسې نه کان دی رسول الله سلام ته ګور نور نه کانو ته ګور مولیانو کې داسې مولیانو هم دی په لوی له سيزون امين وګرځین سي او که قاضي شي په شنو بیاسه دي تلې هم پټه ومنهم باز د دوی ناري کچري امين وګرځي دي ولرا بي دينارين په يو روپي نو نه درکې تا تا ادا کوي درکې تا تا لیکن مازون تعالی شان مشولاړي پسر د زباني راک اورا راک اورا بزور او تنالی کنه نور بیدوار دی دا دلی وجن چی دیووی نشتره کمونبانی فی الامین و مال دامیانو پڑلو که سبیلن سگونا خودی وی گٹی منگو تا دین بیاناو کنو زا پتی لمزو آس بزنو کنو دیکی دا حرام کم دین ہے از سڑیو وگی ماتو پتی تر آدلونو دری آواز بے اکلو چی علکه اجازت دیده چی سو وگی مات کنو ان درې به اجازه دي نه بیا به وګی ماته چا به سو به اجازه باندې راوړی شي اجازه باندې ما نیکو نو سو تا ویل او ځامن تا چې ما ته وبو وستې را دی وګی نه ماته او په لوړ باندې ویواله کنه په لوړ ویواله او تا چې را وندو وي ماته وبو وستې را ګنا را دا کار زنه وسو مال شي په ماته ووښته دا ګناه الله آیت یو څنګه مچی بیرو لګړو ورته نه یو ګرلګی دي هات انښو وته له ودو خاورتي دی په کې چولې او په ترن دی وړو کړي نو هغه چې ډوړې په حق دا یو ډوړې په تمام مورز وړونه شو بلځره وو سته له ګوري وینو ماخه دا ورته چې دا ولو خو سترونو دغه وی کوي دا شي چل دی مې سمخ لري تا د پته نشته مخ خو زه پوهم بغیر د دم نه مې وړ راوړل پیریان وو په مونږ ته ونه پته او دې پر لاړ مال ته مولي شه بن والا دم واجو نو دا دم هغه زور دې درنواله دا وی دا وړ دې کړم شو دا هلي ورو دا باندې او وی دیو په الله باندې درو یا جوړې دیو په الله باندې درو او سره د پوینا مولا دی تمرتاشی د فقه کتاب دی هغه لیکلی چې مولا پینځل سو روکو پوری اوستې شي به اجازه ته مدا وشته کوم دی کیسته ولا ولینا اغسو توفا دی اهدین پوروالو کی پاکړي لوځونو د الله سره ځان بچ کی د شرک نه او د دې پلیتونه یقینا الله دوست متقین واحدی یقینا کسان یشترون بعهد الله حسن کی یا علی په حکمونو د الله او په قسمونو خپل باندې دنیا سمانن خلیلا ایواز معمولی نو دا کسان نبوی برخه دی ولران نصیب حصے تا دان خلاق حصے تا آخرت کې ونه به خبرې کوي سره الله نو قران کې قرآنی چودره وي تاسو سره کېږي نو مخکې ما سوره بقره کې ویلي یو سر سلام ما سره آیات خبرې به سره کېږي دا غوسی او درټنی او نه بچیږي او سره خبرې دا مینه او رحمت د مهرباني او نه به انتظار وکړي شریو تا تر قیامت مهلت انتظار مهلت نه به مهلت ورکړي شریو تا تر قیامت او نه به پاکی دیولران او وی ودیولا ساتر ناکر اوس بل پلیتی ذکر کوي نه هم او یقینا مینوم بازی د دوی نه شته دي او یقینا د دوی نه لفریقون خامخای وړلنه یلون چې اړوی جب خپل په کتاب دیر پارن چوغنې تاسو چې دا د کتاب ندی هلن کې اړنی د کتاب نه او وای دی چې دا دی طرفه د الله نه هلن کې نه دی طرفه د الله نه وای دی په الله درو جوړې په الله درو سره د کوینن ما مخ کې ویلو هاذا رای حسن چې لګې تاو کې رای حسن نه کنه رای حسن رای حسن دارنګلا نګوري قران کې راځي قال ربكم ادعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل ذليلا نو سمانه دعا مستحب ده او شرط راغلي دي په نصوص کې په مستحب باندې جهنم وي خو غلط شوی دی نه چې جو باندې بل طرف ته دعا نسوا دعا ول عبادت عبادت د الله نو جهنم ته وي امام مجاهد رحمه الله وی تحریف به کولو یلونا تحریف به کولو غلطیان راضی جب آړی لکه تخلیل من تخلیل تو چې د امام اصول مضبوط دي او اتباع امام راضی معنی کوي چې دا قول د پیغمبر دی ځکه نو حدیث کی حنزہ او حنزہ حنزہ چھیلائی تو ہوئی حنزہ ڈنڈی تو ہوئی ناغا غلطی چوشی ناغا او سمارا سی حنزہ زوتے چھ نبی علیہ السلام مخ کی ڈنڈا ادھر علمو جیو چھیلائی ادھر علمو جیو حمسہ دیو چې نه انځه اوس غنځه د اوس پورې ما هغه تا اونځه په دې اونځه یې کړه ا محدث ویشد موږ نمخ کې سر نه کلو ا مېلم او ته دا معنی کو نه حلقه باندې جو دا تحریف جو بیا لري راینا دارن لا غلطه معنی علی الحاد کئی فستبقو الخیرات یا صدقہ رد البلا نو هر ما فهمی کی کوا خیرات شتک هر جز انی مطلق بانی راتلل سنی راتلل بھاری جز ندی دا خیرات چمکو دا مطلق خیرات جز ندی ثابت شو گا دا زورتی نمانگو ارتوائیو چې اعلی بدا ثابته چې په دې جزئیات باندې دلیل خود شرعي نه وي دا خود دینی خبره ده عقلی خو نه ده ما کان لی بشرین لا سبب پلیتی نیکان انبیا چې دیو دا خبرې کړې دي چې موږ څه کې حاجت راو لاري دا ویلې پلاني رض کی بارے با کان لی بشرین کی دین شی دیو انسان نام دا چوال کی دتا اللہ کتاب والحکم و دانشمندی دا دین پور دین او پیغمبری او بیا دے وی خلقو تا شی بندیان زمان علاوہ دا اللہ نا بید اللہ لیکن ناوی سوئی شئی بندیان دا اللہ ربانیین اللہ والا بیما کنتم تعلیمون الکتاب پسو داغی چیز دکون کیے دا کتاب او پسو داغی چلو سن کی دا کتابین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله وفات شو ربان مصلح ته وي چې تربیت کوي د خلکو اصلاح کوي د کارونو د خلکو د عقیده او د عمل ابن قتیبه غریب القرآن کې دلته دا معنا کوي وې د دې امت ربانی مرشد عبدالله ابن عباس چې اصلاح د عقیده او د عمل کوي امر نه کوي تاسو ته حکم نه کوي تاسو چولې سي تاسو ملائک فرشتي پیغمبران اربابان مددګاران آیا حکم کوي تاسو وینا کوي تاسو د کفر پس د دین چې یی تاسو ګردن نهاد الله تعالی انبیای چې صداوي او سګور اولیا پیر بابا ودا شي ویلي دا وی ملنګانو ته پوسو کوي لانی دا شي ویلي دي لانی داشوی کماتے آوازو نکو او مرشو نخفل زانی گننگار کو کنزی اخلاسو خدا کامی دی کئی او یاد که کلا چو آغسو اللہ لوز دا پیغمبرانو نن چه کل راشی تاسو تا دس کتاب نا او سو حکمت دا دین و حکمتا پوا دا دین نا او بیا راشی تاسو تا پیغمبر تصدیق کونکے دا احکامو چتائی سر دین متاسی لوز مات لوزو خواب خام تصدیق بکوئی بہی پاگئی سر پر احکام سر دی پیغمبر نوویل اعقرتم آیا تاسی عمر لدا خبر اقرار مکنو وَلَتَنْصُرَنَّهُ خَامَخَا اِمْدَادُ بَتْوِي سورة آل عمران کی محضاب انبیاء صلو رم آیات آل عمران یوصل ہوا تی آیا آراف یوصل دعوی آیا اقررتم وَاخَسْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ وَاغِسَ تَعْسُوخْ بَلُمَتْنَا عَلَى ذَلِكُمْ فَدِيبَانْدِي اسری وعدہ زبان اسری وعدہ قال نویدیو اقرار کردے مونگا نویل اللہ گواشی اوزیم سرستا چند گواہانونا فیو بلوانی گواشی دا یا دلیل دے فدی بانی چھ حضرت حضر علی نبین علیہ السلام وفات کوئے نخامخا تائید بے کڑوے تصدیق و تائید تا پیغمبر امداد بے کرے جہازوں کے بشری کوئے صوفیہ ہوئی جی اشترے جو قول مشکل کرے امام بخاری حافظ ابن حجر علامہ بدر الدین عینی تمام محدثین تقریبا اگر روایت پیش کری نبی علیہ السلام ناس و صحابہ کی پسر د دې صدئی سلام یې سو په فاضل رشي په مقدس مکه نو حاضر الاسلام کم دی هغه تم شامل وای دا ماء الحیات اسکل سو کو ته وی ابي حیات نزان نه جوړ کړی ابي حیات اسکل اصل کې ماء الحیات جنت کی چینا ده دنیا کی نشته ابي حیات روافض ایجاد کړی تمام محدثین په دې باندې کلام کړی تقریبا یا با خبره چې حسن حسین والا امام جزری ذکر کړی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات غسل ټیم کې ویلې باندې आवाज وشو او د تعزیت څخه کلمات الته ذکر کړی نو دا حضر علی نبینا علیہ السلام غلطی دا شویوا چه حسن حسین و وقت دا مصر دا محاصری کی لیکن شویو تاتاریانو جی کم محاصرہ کڑیوا نا هغه ویل ما په دې کې صحیح اسانی د سره دعاګانی نقل کړی الله بیا فتهم ورکړه شکس او یو کړو نو ورستو خلکو ته په دې مغالطه راغلی هغه روایت پیش کړی او په دا روایت باندې خکلا مواهب الرحمن والا کړی اسنه دي پورا ورله بیان کړی او خره دي کړی دار البحر المحيط والا وی ابو حیان اندلوسی والجمهور على انه مات جمهور علماء مسلک داري چې دا مړ دی کاوینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په صدیق واځي شو مونږ به کړو jihad به کړو ماشي وي چوسم الیاس علیہ السلام حضرت الاسلام جدیری او په موسم د حج کې اول سره وځي یو بل سرم کله نور یې ډېر درو جوړ کړی دا ټول واهیات ما سوچ واړې د فزرې نن دغری فاسقان بی دین دی آیا بی دین د الله نه بوله کو حلال کې د الله تابع دی چې بر دی وخت تا په خوشی وکره نه او په نا خوشی دیو په خوشالو کې او په غمونو کې او دی الله ته واپس ګرځول شي مخلوق هر حال کې تعبیر الله لکه حدیث مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي د مسلمان فرش کې ګټه ک تکلیف فراشی دی وایي ان لله وایي ان الیه راځي ګټه او که خوشالي راشي دی وایي الحمدلله نو می ګټه وس دا ذکر کوي تواب انبیاء جي هغه په دې مسله راغلي او کله یو نبی خبري انکار کوي زبا کې او دیو بعض انبیاء منل او بعض نه انکار هو آیا ایمان دې زم فللا یې الله په وایي واچ علی ګرشی په مون باندې واچ علی ګرشی په ابراهیم اسرائیل اسحاق او یعقوب او اولاد دې اسباس سب اولاد باچ اور پیشویر موسیٰ عیسیٰ او نور پیغمبران سطر پدرب دوینا او بیلتون من نکو پمند یوتن کی دوینا پا ایمان کی یا پا مرتبہ دا نبوت کی پا نبوت کی ٹھول برابر جزوی فضائل شتر یو بلوانی او منگلو خاص دی اللہ تا گردن نحاد آسو کو چولتی بید اسلام ندینن بل دین بل طریقہ دی عبادت بل قانون فلن يقبل منه لو هیچ چره قبول بنشی ددنم اوی بده پاکرت که رتاوانیانونا او قبل آیات فلن يقبل من احدهم ملء الارض حدیث ابن ماجہ کے راضی دا مبتدی توبہ اللہ دا قبلی سمانا دیر خلق دا چنبی داتون توبہ باشی بیدینای نتوبه و باشی اصیرات نتوبه و باشی ناکو قبلی حضرت شیخ داغا جواب کرده زرکشی دیر جوابو نکرده خو دا شی سڑی پینا مطمئن کی شیخ خوی یو جواب دا چه پدی صفت بانی مرشی مقتدی پدی مرشی بیدینای پدی مرشی توبه یې نه قبلېږي بدعتي توبه ځکه نه قبلېږي چې هغه بدعت ته بدعت ګناه خو نه خو ته ثواب وایي دې په دې حال مړ شي په دې صفت د بدعت او مړ شي نو بیا توبه خو نه قبلېږي چې بجانې دا جواب کړي ما اصولو کې ویل سرنګي هدایت وکړي الله دا شي قوم چه کفر اکلو پس دا ایمان راوڑلونا او گوائی اکلو پدی چه پیغمبر رشتی دیدن او راغیو دیوتا دلائل واضح واللہ توفیق نور کے قوم دارین تا اقرار کئی لکا منافقانو میں اقرار کرو سرد آغین ای نیمانا و دا کسان سزا دا دوی دا دا چیو با پدی وانی لانت دا اللہ او دا فرشتو دا خلق اٹھولو لائنون ذکرون یعنی هر سو کوئی دلتے اعلانت ویون کی سق اسمور ذکر اشرف ذکر کا غیر اشرف هر څوک په لعنت وي همیشه به دې په دې دوزخ سبق باندې شي دوی عذاب ولا هم ينظرون انا بدیتا مهلت ورکړی شي دما انتظار وکړي ابو طالب نفس تغشوه او نبی اسلام نمنګ راغی جواب کړو مستی چا عذاب مقرر کې وکمه ونشي اوس دابی توبه ذکر کی دیکھر آغا کسان چه توبه و باسی پس دین واسل و عمل درست کی یقیناً اللہ بخل کے مہربان دین دا بولا و دا منافق توبه من مختی ذکر کر یقیناً آغا کسان چه کفر کو پس دیوان راڑونا و بی آخر زیاد شو پا کفر کی تر زن کدن پورین و حچری قبول ونک ریشی توبه ددوی او دا کسان دی والون خطا شوی من مانو پرٹھولو آیتون چه پدی حالات دا کفر مڑوی نو توبه ای نقبلی گی یا تر زن کدن پوری پدی کفر باندی وی نو زن کدن دمار گلامی دی ساتی نوزینو که بیا سشنڈی موندی پزینو فرنکی جدی سرخوک تراشی یقیننا کسان چه کفر اکرو مڑو شدی پدا سیار کی چودیو کاتیر هیچ چری قبول بنکریشی او تند دوینا میل اولاد پڑکوالی دزم کی زہبن سر اگر کدے پدی اگر کدے فیدیا ورکری بیہی پدی سر دخپل زان بیہی پدی سر دخپل زان اولائک لهم عذاب علیم دغا کسان دیو دپارا بی عذاب درناک او نبوی ددی دپارا سوکن دادیان لکه سورۃ العبس د فدیې لپاره 34 سیا او سورۃ المعارف 11 خپل بچی به ورکی دا اوسې دې مجیده بچو قبول ونه شي بیزار به د خپل خپلوان دا څه سخت ورځ